إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه من ترك عشر ما يعرف فقد هوى ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه من عمل بعشر ما يعرف فقد نجا نتوم صلى الله عليه وسلم أوانبي ما صحب واكي إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه حكيك نيني موكو كتك زاما ونوافيوني ميونغوني موينوني وينجي na makhatibu kati yenu nyinyi ni wachache. Man taraka ushra ma yaarifu faqad hawa, yoyote mwenye kuacha ushuri wa kile anachokifahamu na kukijua katika hii dini, basi huyo atakuwa ameangamia. Wayati min ba'du zamanun kathirun khutabauhu qalilun ulamauhu, na zitakuja zama makhatibu watakuwa ni wengi na wanawavioni watakuwa ni wachache. Man amila biushri ma yaarif faqad naja, yoyote atakayetendea kazi kwa ushuri ya yale anayoyafahamu katika hii dini, basi mtu kama huyo ataokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nazama alizozizungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka ni hizi ambazo sisi tunazoishi. Qalilun ulamauhu kathirun khutabauhu, ni wachache sana wanaovioni leo ulimwenguni. Ukiangalia idadi ya wale makhatibu wanaotoa khutba katika siku ya Ijumaa, ibadallah, hakuna muislamu yoyote anashaka juu ya fadla ya siku kuu ya Ijumaa ambayo huregelea mara moja katika kila wiki. Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha utukufu wa siku ya Ijumaa akakataza watu kufanya biashara wakati inapoadhiniwa adhana na khatibu anaposimama kutoa khutba mpaka itakapoisha swala ya Jumaa. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي مليؤمن منapoitwa na adhana ikaadhiniwa kwa ajili yenu nyinyi mje kuswali na kuitekeleza ibada ya Ijumaa, fas'au ila dhikrillah, basi kimbilieni katika utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, musikilize. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, bila shaka jambo hilo ni bora kwenu nyinyi lau kama mngelikuwa mafahamu. Ibadallah, kuna mambo mingi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotufunza yanayofungamana na adabu za siku ya Ijumaa. Kuna adabu ambazo zimefungamana na makhatibu wa Jumua, na kuna adabu ambazo zimefungamana na wale wanaohudhuria kwa ajili ya kutekeleza ibada ya swala ya Jumua. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. صحح هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله. خطبة يوتي أمبايا دنياك يكون تشهد ناوني شهد أمبيلي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خطبة كما إلي بس انفنواكني كما مكونوا ليكاتوا. نتوما صلى الله عليه وسلم أكهميز سؤاليني. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى أكفوات قول كوكنا تكسدي وكتكهي حديثي نخطبة الحاجة ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alikuwa akiifungulia khutba zake za Ijumaa na akiwafundisha khutba kama hii masahaba wake. Ibadallah, miongoni mwa adabu zinazofungamana na khatibu anapokhutubu khutba ya Jumua, an Husain annabi Bishr ibn Marwan rahimahullahu ta'ala رفع يديه يوم الجمعة وهو على المنبر فسبه عمارة الثقفي رضي الله عنه وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا، وأشار بأصبعه السبابة. رواه الترمذي. خطيب ونبو خطوب خطبة جمعة atakikana akinyosha ni kidole kimoja peke yake cha shahada, wala asizidishe zaidi ya hapo, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bishr ibn Marwan aliwahi kunyosha mikono yake miwili katika khutba ya Jumua. Fasabahu Ammaratu Thaqafi radhiyallahu anhu, huyu sahaba akamtusi na yeye yuko juu ya mimbar, akamwambia: wallahi Mtume sallallahu alaihi wasallam hajazidisha zaidi ya kunyosha kidole hiki. Akaishiria kidole chake cha shahada. Leo tizama sisi makhatibu tunaotoa khutba za Jumua, wengine kwa tamthilia wanazozifanya juu ya mimbar mpaka wanaohudhuria katika hadhara kama ile ya kusikiza khutba hucheka, bali baadhi yao mikono ya kulia na kushoto ikatupwa tupwa katika khutba ya Jumua. Hii si katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika mafunzo aliyotufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu qala: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقلل من اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. رواه النسائي. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم katika sifa alizomsifu nazo huyu sahaba ni mwingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na alikuwa hana mambo ya upuzi sallallahu alaihi wasallam. na alikuwa akirefusha swala yake ya Jumua na kifupisha khutba yake ya Jumua, kinyume na wengi katika sisi makhatibu leo, utapata khutba ni ndefu mpaka yule msikilizaji atamani na kusema laitahu sakat. An Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna tula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi ar-rajul فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا. رواه ابن ماجه. عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أبكي حديثي كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم أسيما حكيك أراف وصالة ييولي أنيتو خطبة جمعة نوفوبي وخطبة ياكي ni alama ya ufahamu na fiqh aliyokuwa nayo yule khatib. Basi rafusheni swala zenu za jumua na mufupishe khutba zenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza hili jambo ambalo leo wengi katika sisi makhatibu tumekuwa na upungufu nalo, tukawa swala zetu ni fupi ukipimisha na zile khutba tunazozungumza. Na mara nyingi utapata hakuna baraka katika maneno yetu, sababu ni kukhalifu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliaadhu billah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. عباد الله katika adabu ambazo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuhimiza kuwa nazo fi hadithi Samurah ibn Jundub radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uhdhuru al-jum'ata wadnu min al-imam fa inna ar-rajula لا يزال يتأخر حتى يؤخر في دخول الجنة وهو من أهلها. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني. تجتزام نفس زيتو نمن نهاية أمبايو ندنياكي كنوزيتم كوبو يمتوم صلى الله عليه وسلم. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema uhdhuru al-jum'ata wadnu min al-imam, hudhurieni sala ya jum'a na mujibidishe kuwa karibu na imam anapotoa khutba. Fa inna ar-rajula la yazalu yatabaadu, hatawacha mtu kuwa mbali na imamu katika kila ijumaa. Hatta yuakhkharu fil jannati wa in kana min ahliha, mpaka atacheleweshwa katika kuingizwa peponi siku ya kiyama pamoja na kuwa yeye ni katika watu wa peponi. Wale wanaosubiri mpaka wakati wa mwisho ndio wakaja kwa ajili ya kuhudhuria katika jumua, watahadhari na maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ar-rajula la yazalu yatabaadu hatta yuakhkharu fil jannati wa huwa min ahliha, atacheleweshwa mtu kama huyu kuingia peponi pamoja na kuwa ni katika watu wa peponi. Ibadallah, katika adabu ambazo siku nyingi jambo hilo limenizuia kulizungumza nikiwa hapa juu ya mimbar, lakini biidhnillahi ta'ala, baada ya kuyabainisha haya, yoyote atakayekhalifu adabu hizi za Ijumaa, basi kutoka hapa juu ya mimbar biidhnillahi ta'ala tutamnyoshia kidole mbele za watu na kumwambia kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajul takhatta riqaban nas yawm al-jum'ati ijlis faqad adhaita wa anaita. Rawahu ibn Majah. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika adabu alizotufunza ni kuwa tunapohudhuria siku ya Ijumaa tukae mwisho wa kile kikao kinapoisha, usijawawe katika khutba ya pili kisha ukaanza kurukaruka watu shingo zao ukatangulia mbele kwa kuwa wewe ni mbora sana kuliko wale waliokuja kabla yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia huyu bwana aliyerukaruka shingo za masahaba waliokuja mapema, ijlis faqad adhaita, kaa hapo ulipo, umewaudhi watu siku ya Ijumaa mpaka kufikia wana wavyuoni kusema kuwa yoyote anayefanya kitendo kama hiki basi amepunguza ajira yake kubwa katika swala ya Jumua, kwa sababu ya kuwaudhi Waislamu ni haramu kwa mtu yoyote anayechelewa hata kama kuna nafasi mbele. Huna haki ya kuwaudhi Waislamu, na wale waliokuja mapema wafanye bidii katika kujisongeza mbele, kuwa mbele karibu na khatibu kama tulivyotaja katika hadithi tuliyoisoma. Faqad adhaita wa anaita, tayari umechelewa, kisha waudhi Waislamu katika kitendo kama hiki. Kwa hivyo insha Allahu Taala, baada ya kulibainisha hili, ikiwa wataka kukaa mbele, basi tafadhali njoo mapema Muislamu, uje ukae mbele uhudhurie khutba kama wanavyofanya wenzako wanaokuja mapema. Ama ewe unayechelewa kisha ukaje ukaanza kuruka shingo za watu biidhnillahi taala mbele za watu, na hili nalisema baada ya kuwa tushalibainisha na alilifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni sunna kwetu sisi kukuambia wewe ijlis faqad adhaita wa anaita, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.